Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Hard Rock. Hard Rock programı gerçekten kaliteli de topluluklar var. Duyulmamış gruplarla başlayacağız programa ama daha sonra evet, çok eskilerden hatırladığımız hem gruplar hem de solistlerin beraber yaptıkları projelerden tut, yani Mercyful Fate'in dağıldıktan sonra yeniden canlanması diyebileceğim gruba kadar gidecek olay. İlk grubumuz Peep Show Junkies. Feci bir ad yani, gerçekten Amerikalılar. Amerika'da hangi şehirden olduğunu sorsam herhalde iki tane şansım var deseler Los Angeles'ta New York derdim, ikincisi de tutturdum. New York'tan arkadaşlar. Yani 2009 yılında kurulmuş. Evet. 4 kişilik bir topluluk bu. Fakat haklarında hiçbir şey yok. Evet. Yalnızca vokalist ve gitaristin isimlerini biliyoruz. Aynen. Brandon Rouge vokalistleri. Aynen. Bobby Lingo'da. Bobby Lingo'da gitarist. Evet. Yani temelde 3 satırlık 4 satırlık haklarındaki yazıyı da okuduğunda şey diyorlar. Yani Amerika'daki işte bu şu anda tutan müzik, klaplarda çalan müziğe olan reaksiyonumuzu bir şekilde Peep Show Junkies'le ve bu grupla yaptığımız müzikle ifade etmeyi istedik ve bu albümü çıkardık. Elektronik müzikten hoşlanmıyorlar, diskodan kesinlikle falan. Yani şu anda Amerika'da şey yapan, dinlenen ve özellikle New York'ta dediğin gibi daha da iş elektronik ve şeye dönüyor. Adını söyle. Ama New York'ta yani ne bileyim. New York garip şehir. Yani. New York garip şehir. Yani New York'ta gidip görmüş insanlar olarak yani New York o kadar eleştirmemek lazım New York'u. New York garip bir yer. New York şöyle İstanbul söyleyeyim sana. İstanbul gibi yani. İstanbul'da da şimdi aynen, her şey var. Her şey var. Yani New York'ta da bakma bir riot çıkabiliyor yani. New York'tan ama öbür tarafta da dediğin gibi Sonic Youth da çıkıyor. Aynen. Yani değişik yani bir şey. Adını söyle şehir. Adamların yani Peep Show Junkies tarzı bir grubun New York'tan çıkması tabii özel. Çünkü yani ben Peep Show Junkies'i dinlediğimde resmen çocukluğuma gittim. Yani benim işte 70'li yıllara sen nasıl hatırlayacağım ben hatırlarsın diyecektim de bir an hatırlarım. Bir an yuttum portakalda vitamindim hatırlıyorum. Yani abi 70'li yıllarda bizim o yokluk döneminde bir tane tape çalarımız vardı. Tape çalarımızda da kaset doldurturduk. Hatta bu 80'lerde fazla değişmedi de neyse. 90'larda da biz aynı şeyi yapıyorduk. Şimdi. 90'larda kaset yoktu artık kalmamıştı. CD'ye geçene kadar biraz biliyorsun CD ülkeye biraz geç geliyordu. Ben 90'larda herhalde Amerika'dan dönmenin de verdiği avantajla CD şey yaptım. Neyse 70'lerde işte kaset olurdu ve bir tane iki tane kasetimiz olurdu. Tabii. O dönemde böyle hard rock, rock disco ile beraber karıştırılarak verilirdi böyle. Yani bir yandan şey dinlerdin. R&B'nin dibini FM dinlerdin. FM seçmeleri mi yapıyordunuz? Adam seçiyordu. Yani stüdyo seçerdi. R&B'nin bilmem ne topluluğundan sonra Deep Purple'ın Might Just Take Your Life çıkardı. Böyle gariplikler. Hep orada o 70'li yıllardaki bu rock topluluklarının yaptığı müziği hatırladım Peep Show Junkies'i dinlerken. Yani bu kadar 70'lerin hard rock'ını bu kadar temiz bir soundla evet, yapan bir topluluk uzun zamandır dinlemiştim. Ya biraz da şey his yani şey ruhu da var. Hı. Country. Şimdi dur oraya gelecektim. Tamam. Bu arada ben gelmiş olayı birazcık 90'lara çekersek de senin dediğin Southern Rock. Evet. Yani işte Lynyrd Skynyrd'ın 90'lı yıllarda 2000'lerde yaptığı ya da 38 Special'ın 80'lerde 80'lerin ikinci yarısı yaptığı müziğe evet, benziyor. Yani oraya da taşıyorlar müziği. O konuda %100 haklısın. Ama şimdi bu grup bir duruşa sahip. Yani piyasadaki popüler müziğe karşı bir duruş sergiliyor ki sergilediği duruş da aslında bir popüler müzik duruş. Doğru, doğru. Evet. Çok çok güzel, çok doğru yani söylüyorsun. Popüler olan bir müziğe karşı popüler bir müzikle duruş sergiliyor. Şöyle söyleyelim sana o zaman. Popüler... Yani avantgard caz ya da klasik yok, müzik yapmıyor. Yani şöyle o zaman özetleyeyim. Yaygın popülere karşı unutulmuş popüler. Evet yani biraz yapıyorlar. Şey gibi hissettim ben hani. Yani kıskançlık seziyorum bu tarz gruplarda ve bunların da yani bu müziği yapıyoruz bizi de dinleyin. serzenişimi gibi diyorsun. Ki bu müzik dinleniyor aslında. Yani Lenny Skinner hala turlayabiliyorsa ve sold out satıyorsa şimdi yani artık hani karşı çıktığın şeyin de bazen ne olduğunu ki AC/DC sold out satıp da bir yani Justin Bieber'dan daha fazla albüm satabiliyorsa bir rock grubu. Hayır, bir de yani turladığında da bir Bon Jovi, bir AC/DC dediğin gibi dünyanın Rihanna, Mianna yanından bunun, geçmez. Yani canını okuyor. Yani Bruce Springsteen. Evet. Yani dediğin gibi. O yüzden hani biraz karşı olunan şeyin ne olduğunu ben tam çözemedim ama ortaya çıkan müzik güzel olmuş güzel ama uzun soluklu bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani bakalım bunların bir sonraki albümleri ne yapacak? Biraz şey gibi prodüktör cilası gibi geldi. Gitarları bana nasıl buldun? Yani gitarlar güzel ama değil mi? Yani grubun iyi, şeyi gitar prodüktör yani öne çıkış şeyi. Siz şey, bir şeye karşı olun. Jenerik bir şey mi diyorsun? Yani böyle hani ondan biraz bundan biraz koyalım. Aynen. Hani İsviçreli bilim adamları hesabı. Aynen. Bir de bir şeye karşı olun. O yolda gidin. İkinci, üçüncü de biz sizi toparlarız gibi bir şey olmuş. Yani çok yetenekliler. Evet. O yüzden zaten hayır, hoşuma gitti seçtim. Yani uzun zaman bu bana mutluluk veren bir müzik. Ben severek dinliyorum bunu. Hele genç insanların bunu yapması. Evet. Yani başarıdır. Ne kadar devam ederler? Bir sonraki albümleri olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Yani devam ederler inşallah. Çünkü şöyle söyleyelim. Bir kere çok yetenekliler bu yetenekli konuda. Yetenekli adamlar. Evet. Ama şeyi kolay değiştirmeleri lazım. Artık kendilerini fark edip diğerleriyle uğraşmadan kendini geliştirerek. Duruşlarını değiştirsin yani işte, adamlar. Kendinle uğraşacaksın. Aynen. Müzisyen sen kendinle uğraşacaksın. Evet. Etrafındaki insanlarla uğraşmayacaksın. Yani dinliyorlarsa bizi buradan onlara bir nasihat verelim. Pip Show Junkies diyecek ki ulan ismimizi oku. Kimle ne kadar uğraştığımızı anlarsın. 6-7 dakika konuşsun hakkımızda deyip adamlar kafamıza bir de şişe atarlar kesin. Evet, Pip Show Junkies'in And Decent Exposure albümünden Hurt Me parçasının adı. Back vokallere dikkat. Evet, ne demek istediğimizi yani yaklaşık 7 dakikalık bir girişle evet. Anlatmaya çalıştık grubu. Adamlar 2 yani dakika çaldılar, hani, bizden daha başarılılar. protest söylemi olan bir grubun yaptığı müzik bu. Evet. İlginç gerçekten. Şimdi sırada gene bir Amerikalı grup var. Bu da melodik hard rock grubu Stone Glory. Stone Glory 2012 yılında kurulmuş. Çok yeni. Yani melodik hard rock'la blues, southern'ı çok çok güzel karıştıran. Bir de ben, Floridalı. Floridalı bunlar ama yani. Abi belli. Yani gerçekten o sıcaklık var. Yani. Şimdi ben şöyle bir şeyler yazmışım altına da notlarımda. Demişim ki ya bu gruba biraz Southern Rock katarsan Blackstone Cherry olur. Biraz metal katarsan da Black Label Society'nin o yumuşak albümlerinden olur. Bak dikkatini çekiyor, ikisi de black. Evet. Evet, evet. Yani böyle bir şey. O zaman bir... grubun adını değiştirelim. Blackstone Glory koyalım. Evet. Evet. Bunu da ben yollayalım adamlara. Adamlar herhalde bize çok kibar bir cevap yazarlar. Yani müzik çok orijinal değil ama yani bu tarzı icra eden çok grup kalmadı. Onun Yok. İçin Stone Glory hoşuma gitti. Ama yani örneğin 90'lı yılların sonuna doğru bu tür müzikten yapan çok grup vardı. Evet, yani tabii. Onların arasında kaybolur giderlerdi. Şu anda Stone Glory gerçekten hani şu tarz müzikte çok nasıl diyeyim, tarzıyla, kalitesiyle yani kendini belli edebilir. Şuna şaşırmıyor musun? 2012 yılında bir kurulmuş bir grup 14 parçalık bir albüm yapıyor evet. Ki kısa değil albüm. Evet, hayır yani, 14 şarkılık albüm. İkincisi de bu kadar kaliteli yapıyor. Evet. Yani iyi yapması gerçekten önemli bir şey çünkü... İlk albümleri bu bunların yani. Evet. Çok iyi arkadaşlar anladığım kadarıyla. Yani bunun üstüne basa basa söylüyorlar. Ya hangisi değil ki diyeceksin. Yani. İşte adamların söyledikleri şey de yani biz bunu sadece proje olarak görmüyoruz. Beraber yaşıyoruz. İşte sürekli turluyoruz. Bizi canlı seyredin. Bence en önemli şey aslında hepsini çöpe at, sürekli turlamaları. Evet. Değil mi? Önemli yani, olan o. Yani işte yoksa o... bilmiyor muyuz birbirinden nefret eden çok... İşte Deep Purple'lardan başta sırala yani birbirlerinden nefret ederler. Ama turladıkları için dünyanın en iyi gruplarından biri haline dönüşürler. Jilet çünkü, gibi keskin yani adam şeyiyle bence de. Bence zaten bir müzik grubu yani rock grubu birlikte turlayıp sahne alıyorsa ki Cream çaldık biz evet. Birbirlerinden nefret eden evet. iki arkadaşın dünyaya şekil veren grubu. Evet. Hani işte bu iş böyle yani birbiriyle çaldığı için. Birbirlerinin şeyini dolduruyorlar, öğreniyorlar. Hayır, birbirinin ciğerini okuyor. Aynen. Ne kadar sevmese sevmesin. Yani müzik zaten yani don't play rock and roll işte. Hani orada şeye giriyoruz yani. İlla evet. iyi çocuk rock and roll yapamaz yani. Burada illa egolar birazcık, savaşacak. Birazcık şey olacak. Yani çatışacaklar, bencillik şeye olacak. Bencillik olacak tabii ki yani. Grupta liderlik savaşı. Yani meleklerin evet. kurduğu bir rock grubu düşünemiyorum i̇şte zaten. Ben de böyle hani herkes canım cicim şeklinde. Striper olur gerçi. Striper biraz şey değil mi? Striper'da iki kardeşim. Vardır onların da. Deli misin sen? Michael Sweet'ten söz ediyoruz. Tabii Egon'un canım. Doruğu. Evet, Stone Glory'nin kendi adını verdiği albümden Rise'la evet. programımıza devam edelim. To be in, it's getting hotter every day, and I will find a way to live free, and getting in is not my taste. Around it goes, and I'm sure it won't be long, yes I know, looking up things will always change, I'll rise out of all this pain, yeah, strong and this shall pass away, and so we'll rise again, rise again, pushing back against the wall now. Tied down and giving hell inside that cage. Around it goes, and I'm sure it won't. Stone Glory, evet. Amerika'dan. Ya seviyorum senkoplu müziği. O yüzden Amerikalıların yaptığı müziği seviyorum. Amerikalılar yani. Senkoplu müzikte gerçekten dediğin gibi. Yani o ruh. Evet, Amerikalıları dinleye dinleye sevdik biz de onu. Yani boşu boşuna da Amerikalıları tutmuyoruz. Gerçi öyle. Değil mi? Ama yine de ya sonuçta Avrupalı dinlemedik mi canım? Yani Japon ne kadar dinledim ben hani. Gençlik dönemimde ama doğru. Yine de Amerikalılar. Loudness filan falan, evet, gerçekten yani, tapardık. Sonuçta ama baktığında Loudness da Japon denilebilir mi bilmiyorum ama Amerikalı gerçi onlar artık. Abi yani. Ama yok, solistler Amerikalı da şeyler. Amerika'da yani. Yaşıyorlardı canım. Doğru, evet. Yani. Şey değil mi, o gitarist de yani Amerika. Geçelim. Neyse, abi evet, Japonya'dan Fransa'ya geçelim. Böyle bir anda bir şey, evet, oldu. Evet, bence haftanın gruplarından biri. Bence haftanın grubu bu. Kesinlikle yani %100 sana katılıyorum. Gene bir ya dilimi yutsaymışım da söylememeseymişim. Ya Fransa'dan hiç grup çıkmıyor. Bak Ömer, koskoca, evet, ülke. Ne doğru dürüst hard rock çıkıyor. Bunu yaklaşık 1,5 ay önce söyledim. Her hafta çaldım sana. Her hafta yutuyorum bunu ya. Her hafta yutuyorum şu anda. Harika bir Fransız grubu. Ama bak şu yani neredeyse 3-4 aydır inanılmaz hard rock evet. çıkıyor. Evet. Yani gene çok iyi bu Karusel, evet. Vertigo'da. Yani Karusel'i şöyle tanımlayayım. Yani müzik dinleyen ve gitaristlikten biraz anlayan insanlar anlar. Gibson gitarı alın, 70'lerin Marshall sound'unu verin, biraz modernize edin, size Karusel Vertigo çıkar. Ya tabii burada da bir Amerikan parmağı var, bakma. Tabii, yani tabii. Grubun yarısı değil de iki kişisi Amerikalı. Yani Kanadalı Monster Truck, İngiliz Voodoo Vegas. Yani bu tür topluluklar gerçekten bizim hoşumuza giden adamlar. Ama yani şurada Jensen Press ve Vincent Martinez denilen iki tane, evet, gitarist var. Yani 2009 yılında Vincent kurmuşlar. Vincent Martinez de çok tanıdık değil geliyor mi? İsmi. Değil mi? Yani. Nerede değil çaldık? Mi? Sanki çaldık onu biz daha önce. Olabilir abi. Ama çok iyi gitarist. Statiko'ya açmışlar. İki tane turda açmışlar. Son iki turunda açmışlar Statiko'ya. Bu nedenle de Avrupa'da özellikle Fransa'da iyi tanınıyorlar. Parisli grup. Valla yani tanışsak da Paris'e gittiğimizde en azından birkaç yere götürse bizi de gittiğimizde elimiz boş kalmaz oralarda. Abi yani. Bar bulmak zor oluyor biliyorsun. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Metal barı. Fransa'ya gidiyorsun, İspanya'da, Madrid'e gidiyorsun. Yok, bar yok abi. Yok yani. Bar yok. Ya varsa da biz bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Yani. Hayır, soruyorum yani, da. Ya gidip ben Madrid'de işte Paris'te satan metalcileri yakaladık. Peşlerinden gittik. Gel abi biz seni götürelim dediler. Yani 45'likten bozma bir yere gittik yani. Bir de müzik kısık metal dinliyor bunlar. Kısık çilekli şey yiyip parfe yiyor yani şarap içiyor daha bir metal barında yani ne diyeyim sana, yok, bulamadım yani, yok, pek, aramadım değil pek şey diyor. Yok ben de her zaman bakmışımdır. Bakma, New York'ta da iyi metal barı yok yani, Brooklyn tarafına falan tabii metal barı veyahut da Village'in dibine ineceksin, evet, de evet. Oradan da soyulmadan çıkabilirsen tabii. Neyse, sana hangi grubu hatırlattı bakalım. Yani hem bir kere 70'ler havası, tamam, var. 70'ler havası da blues tarafı bana çok Black Crowes'u hatırlattı bu grubun. Black Crowes'un hani ama şey dönemi, Shake Your Money, evet, Maker dönemi. Evet, evet. Bilmiyorum şeyi, şeye soliste takılma. Yani soliste takılmıyorum. Solist tabii birazcık ama daha. Ama zaten gitar yapısı direkt 80'ler ve 70'ler. Evet, son yani işte yani. O şey yani. Çok daha sert tabii vokal yani. Chris Robinson tarzı bir vokal yapmıyor Vincent Martinez de. Yani gerçekten arkadaki müzik o dönemi bana çok şey yaptı, çağrıştırdı. Yani o dönemin Black Crowes'unu çağrıştırdı. Ama bunun yanında tabii zorlarsan Aerosmith'de duyuyorsun. Tabii. Efendim Humble Pie'da duyuyorsun. Grand Funk Railroad'da duyuyorsun yani bu adamlardan. Ki bunlar, bu saydığımız gruplar dikkatini çekiyorsa Amerikalıların artık tarzlarında en, evet, köklü ve en kaliteli gruplara, yani şey şaka gruplar söylemedim değil, şu anda, evet, yani hepsi birbirinden iyi. Bu nedenle Fransız gruplar beni şaşırtmaya devam ediyor kardeşim. Değil mi? Bravo adamlara yani. Kesinlikle katılıyorum. Son dönemde açıldılar bayağı. Umarım adamlar şey yapıyorlardır, canlı da çalıyorlardır. Acaba Fransız konsolosluğu bizi mi dinliyor? bize albümler sana yollattırıyorlar. Langır langır langır. Ömer Bey bir de şuraya bak deyip ondan sonra Cemil ya Karosel Vertigo da varmış. Aa Ömer. Ne kadar laf söyleyince. Cemil çok laf konuştun. Al bir de şu grup falan deyip önümüzdeki hafta gene ben. Neyse ben morarıyım da böyle gruplar çalalım. Hiç şikayetim yok. Hep dilimi ısırmaya, hep dilimi yutmaya hazırım. Karosel Vertigo. Mighty albümlerinin adı. Mighty Good Woman'da parçaların adı. Dediğimiz şeyde konuşuyorduk. Arada konuşurken. Konuşuyorduk yani dediğin gibi sleaze vokal. Evet. Yani. Ama AC/DC de vokal. AC/DC vokali de dediğin gibi yani Brian Johnson biraz scream'e kaçsa aynen. Brian Johnson vokali olacak. Evet. Çok ilginç. Arkadaki müzikte inanılmaz Black Crowes bana geldi. Gene dinlerken gene Black evet. Crowes'u hatırladım. Bilmiyorum Black Crowes severler varsa dinleyenlerimiz arasında bana katılırlar mı? Şimdi benim ne derler, sevgili grubuma geldi sıra. Cold Spell. Cold Spell 2005 yılında kurulmuş İsveçli bir hard rock grup. Ben bu adamların, bu grubun 2009'daki Infinite Stargaze albümü bizim evet, ilk programımızın evet, konuğuydu. Evet. İlk program. Hiç unutmuyorum. Yere göğe sığdıramamıştım. Aa ne kadar güzel. Hatta o zamanlar programlara da nasıl biz böyle... ikinciyi çalmış mıyız? İkinciyi de çaldık. Tamam. Dur. Ay Allah'ım. Ya ben araya gireyim. Ortasına atladın ayol Ömer. Ya şey tabii çaldık. Şimdi 2009'da hatırlar mısın? İlk başlarda ne kadar kendimizi sıkardık. Aman Allah ne söyleyeceğiz bu programda filan, bu grup hakkında. Şeyi hatırlıyorum. Oturmuşum yazmışım neler söyleyeceğim bu grup hakkında. Şöyle iyi böyle iyi böyle övgü şeylerini buldum. Dizmişim böyle. İnci yapmışsın onlardan. İnci ince. İşte şey demişim, ilk albümü Infinite Stargaze'den Fade Away'i çaldık. Ama i̇şte bak şöyle biz güzel, programa güzel. Zaten Rock on Rock ismini koymamızın sebebi taş üstüne taş koyanlar ve hani bunu devam ettirmeyi başaranları daha çok ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii arada bazen hoşumuza gidenleri de koyuyoruz ama geneli böyle ve yeni grupları evet, tercih ediyoruz ve İlk defa o zaman albüm yapmış grubu ilk programımıza çaldı ki zaten yeni albümleri çıkmıştı. Bak biz de birlikte üçüncü albümlerini yayınlıyorlar. Yani. 2 Mayıs 2009'muş bak onu bile yazmışım buraya. Çok hoşumuza gitmiş. Ondan sonra 2011'de Out From The Cold albümünden Heroes'u çalmışız. Heroes'u da ben işte Ömer eğer ben tek başıma bir adaya düşersem yanımda götüreceğim şey demişim. Onu da yazmışım. Sen ya bunları nasıl böyle, seviyormuşsun bu grubu? Ne beğenmişim grubu. Şimdi üçüncü albümleri Frozen Paradise 2013'te bir iki yıl gene tekli yılları vurup vurup duruyorlar. 9, 11, 13. Abi kayıt kalitesi gene çok hoş. Yani bu adamlarda inanılmaz bir melodik Kuzeyliler riff seviyor. Yazma kabiliyeti evet, var. Evet. Gene çok hoşuma gitti. Yani tamam bir ilk iki albümü övdüğüm kadarıyla yani hani böyle adaya düştüm de yanımda götürür müyüm götürmez miyim artık o kadar iddialı konuşmayayım da. Yani gerçekten Cold Spell güzel müzik yapıyor. Evet katılıyorum. Yani bu tarz hard rock her zaman beni açıyor. Yani çok güzel klavyeler. Bir de var. Melodik yapısı da çok değil kuzeyli mi? Gibi değil, de değil. Yani mi? Biraz ha, yani dünya o bir de onu genelinde. Söyleyeceğim. Evet. Yani abi bu kuzeyli müziği değil bu. Evet, yani bu değil. Çok başarılı. İngiliz Amerikan müziği aynen, ya. Aynen. Yani aynen. Şey çalmıştık. Serpentine çalmıştık. Evet. Hatırlarsın o da bir albümlük grupmuş. Ondan sonra ikinci albümleri çok kötüydü. Hatta ama konuştuk belli olmaz. Klavyeciyle. Üçüncü albüm gelir. Daha iyi olur. Biliyorsun bu tarz gruplara ne? Çok başarılı bulmuştuk İngilizler ne kadar güzel müzik yapıyorlar diye hatta adamla telefonla konuşmuştuk evet, yayınlamıştık evet. Klavyeciyle. Bu adamlar üçüncü kere bu kaliteyi her albümde tutturabilmeyi aynen, başarmış bir grup. Bu özel bir grup zaten bence özel. Gitar solada da vah pedal yani öttürmüş herhalde olmaz Ömer bayılmıştır buraya da diye içimden de geçirdim. Abi kim icat ettiyse Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten çok değişik bir hava katıyor. Özellikle yani bu tür bir parçada. Yani öyle gacır gacır da gitmemiş adam ama yani çok güzel hakkını vermiş kısa bir solo. Ve harika bir geçişi var şarkının içinde. Yani hangi grupları hatırladık diye sormaya başlarsak yani bütün hard rock gruplarını sayabiliriz. İçin işine klavye sokan. Evet. Birazcık hatta sonata Arctica'ya falan bile gider bu işin ucu. Ama öbür tarafta da bizim komşular Yunan Firewind'e sert metalinden tut. Europe'a kadar geniş gider. Bir yelpazede evet, Cold Spell'i yerleştirebilirim. O yüzden de zaten bakmayın yani iyi kolaj bir grupta aynen, diyebiliriz aslında. Yani çok yani şeyler, çok yere basıyorlar. Aynen. Avenged Sevenfold. Yani evet, bak gene bana hatırlattı. Bak o grup düşünüyorum yani bu adamlarla. Başarılı bir grup ve işine de devam ediyor. Dinleyelim o zaman. Umarım böyle de devam ederler. Frozen Paradise albümünün adı. Going All The Way'de parçaların adı. Evet, Cold Spell. We'll be right back. ne zor bitiriyorlar değil mi? Bitmez o. Bitmez. Döner dolaşır. Ama kayıt güzel kayıt değil mi? Çok. Temiz. Çok. Yine yani. İsveçlere yakışan adamlar gene. Ya bir kere tane tane. Aynen. Hani her şey böyle. Aynen. Evet. Aynen. Amerika'ya dönüyoruz. Aynen. 70'lerin rock'ı American Dog. Manyak bir solistle çalışıyor. Wasted'dan tanıdığımız evet. Finn. Finn son dönemlerde Rod Stewart'ın tribute grubunda çalışıyormuş. Aynen. Bıraksın kardeşim American Dog'la çalışmaya devam etsin. Çok çok güzel bir albüm olmuş. Ya American Dog'da da vokalist vardı benim. Evet evet evet. Yok şey yapmış. Şey yapmışlar. Proje yapmışlar. Projeye dönüşmüş. Pete Way'le çalışmayı düşünüyorlarmış. Pete Way vizesini alıp gelememiş Amerika'ya. Yerine Finn'i yollamış. İyi olmuş. Çok da iyi olmuş. Yani gerçekten. Elleri dert görmesin gelemediği için. Ohio'luymuş bunlar. Ohio'lu adamlar ne biçim müzik yapıyorlar. Bir de 99 yılında kurulmuşlar. Tabii tabii, tabii çok eskiler. Yani eskiler. Baktığımızda da bayağı albüm var. Kesinlikle. Gerçi biz yeni keşfettik. Valla doğru söylüyorsun yani. Ben American Dog'u bir duyardım ama yani. Oturup dinlememiştik. Oturup yani. Dinlemedik. Ama. Yani 70'lerin rock. Budur Finn, yani. Finn yüzünden dinlemiş olduk ve çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hayır ben Finn'in bu kadar iyi vokal yaptığını tamam değil mı? Wasted işte şey dinlemiştim. Save Your Prayers mıydı? Yok değildi hayır. Wasted albümümde Finn vardı da esas The Good, The Bad, The Wasted diye bir albüm. Hatta bende onun plağı vardır Ömer. Örneğin çok iyi albümdür. Finn'in orada Heaven Tonight diye bir şarkısı vardır. Çok hoşuma gider. Yani bu albümü dinlerken hep böyle aa bu adamda ne kadar iyi vokal vardı. Aa ne kadar kaliteli solisttir falan diye sürekli adama andım. İyi ki Finn çalışmış American Dog'la. Bu Rod Stewart işine daha sonra tribütüne devam etmek istiyorsa eder ama yani çok çok iyi bir işe imza atmış. Şimdi birazcık sana serzenişte bulunayım. Hı. Bu müziği de dinlerken de şöyle bir düşündüm. Biz rock and roll seviyoruz. Rock and roll dinlemeyi seviyoruz. Kardeşim şu ülkede rock and roll dinleyebileceğimiz kaç mekan var? Yok. Ülkeyi geçtim. Hadi İstanbul konuşalım. Bırak Ankara'yı bilmem neyi. Belki Ankara'da bir tane çıkar. Belki İzmir'de bir tane çıkar. Ömer ya şöyle bir grubu getireceğim desem. Cebimden getireceğim desem. Evet. Cebimden parasını ödeyeceğim getireceğim desem. Kaç sen kişi toplayabilirim? Para varmış derim. Ne tamam hadi orayı geç. Adamların uçak biletlerini aldım battım diyelim. Kaç kişiye çalar bunlar? Arkadaşlarıma da desem çocuklar bedavaya 30 lira, bedava da diyor 30 liraya para koyayım ki Türk beleşi sever. Evet evet. 30 liraya gelin bu adamları dinleyin şöyle kaliteli adamlar desem kaç kişi toplayabilirim sence? Vallahi bence herhalde 100 kişi falan. Çıkarabilir miyim 100? Ben de herhalde öyle bir şey 50 ile 100 arası zor bulurum. O civarda maksimum. Şu kalitede müzik Ömer. Ya ben kardeşim şu adamlar bir yerde çalsın ben her hafta gider dinlerim. En azından ayda iki kere gider dinlerim Ömer. Yani ama işte. Yani rock'n'roll konusunda bizim ülke biraz şey zayıf. Blues ve rock'n'roll. Biraz mı? Abi yani, yok yani, kadar az yani o zaman hadi ikinci şeyine geçeyim. İkinci vitese atayım ki sana. Ki viskimiz var biliyorsun. Abi viski gibi bir grup var. Kim yani şöyle söyleyeyim sana. James ya Royce Mavi Sakal var. Hani sayabiliriz yani. Mavi Sakal daha rock ama Mavi Sakal, yine de rock and roll kökeni Mavi ve Sakal. Blues tabii, kökeni tabii olan bir yani, grup. Çocuklar dediğin gibi Amerikan rock yapıyorlardı yani dediğin gibi. Ama yani şu anda Mavi Sakal'da Tibet'in ne yaptığını tam bilmiyorum. Kaan'ın ne yaptığını hiç bilmiyorum. Yani ama şöyle söyleyeyim sana. James Joyce'da çalmaya çalışılıyor. Rock'n'roll mu çalmaya? Rock'n'roll çalmaya çalışıyoruz. Tamam mı? İnan bana çaldığımız rock'n'roll bu kadar baz rock'n'roll olabilir. Yani bu yani Are you gonna go my way en ucuz. Twist çalacaksın. Ha? Twist. Twist'e döndüğü zaman tamam biraz hareket oluyor fakat gençlik suratına şey gibi bakıyor, ki. Uzaylı gibi bilmiyorlar, bakıyor. Bilmiyorlar. Abi ondan sonra Amerikalı çocuklar çıkıyorlar. İşte biz yabancı değiliz grubun adı. Örneğin bekliyorum ki hani birazcık rock and roll çalsınlar bir şeyler. Begging you başladığı anda abi millet kendini kaybediyor. Aynen. Yani çok basit. Hayır, değil mi? Hayır, şikayet biz, değildir bu. Yani gerçekten. Rock'n'roll olarak düşünme. Saptama. Metal olarak da düşün Türkiye'de. Yani yıllardır da çalıyoruz sağda solda biliyorsun. Yani daha modern şeyleri de biz yorumlamayı tercih ettiğimiz dönemler olmuştu. Hani daha modern Hadi. Müzikleri. O zaman da insanlar barda biz çalarken hani suratına bön bön bakıyordu. Ama Metallica'dan bir giriş. Seek and Destroy'u çal. Yani millet zıplamaya başlıyor mesela. Yani biraz insanlar çok bilindik şeyleri barda tekrar tekrar dinleme hoşuna gidiyor diyeyim. Ya. Eşlik edebildiği şeyleri dinleme hoşuna gidiyor. O yüzden de rock'n'roll bu ülkeye biraz uzak. Zaten kültür olarak da çok rock'n'roll'a ve blues'a girmiş bir ülke değiliz. Çok iyi rock'n'roll ve blues müzisyenlerimiz olmadı değil. Eskilerden de vardı. Hayır abi, neler var yani. Erkin Koraylar, şunlar, evet, evet, evet. Asım Can Gündüzler'in manyak gitaristler yani. Yani hadi bırak. Ki Erkin Koray'ın rock'n'roll söylemesini falan dinleseniz hani. Yani yabancı parçaları, Elvis Presley coverlarını falan. Aynen. Ay, şey, Elvis Presley çalan annemin döneminden inanılmaz müzisyenler var. Evet. Ha, yenilerden de Cem Köksal'lar, şunlar bunlar. Çok iyi müzisyenlerimiz var bizim. Ama rock'n'roll değil onlar. Hayır, yok değil. Onlar yani rock'n'roll anlamında yani. Değil. Yani müzisyenlik anlamında veyahut da enstrümanın kontrolü açısından. Ya bu ülke heavy metal müziği ülkesi. Onda hemfikiriz. Heavy metali seviyoruz. Hard abi, rock bile. Heavy metal seviyoruz da yani. Heavy metalde de bile. Bir Metallica, bir Iron Maiden'da tıslayıp kalıyoruz yani. Öyle. Öyle. Yani bir Whitesnake'le bir Judas Priest beraber geldi. Sahne önünü bütün Bon Jovi'nin sahne önü alıp da bedava bir sahne önü bileti olan parmak arası terlik giymiş kızlar bastı yani. Söylemesi ayıptır. Neyse yani şeye döndü, tamam, olay biraz ağlamaya duvarına döndü ama yani üzülüyorum. Şu müziği dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama bu müzik Amerika'da da artık böyle bariz. Ha, senden bunu yok. Bekliyorum ben. Bekliyordum yani. Bunun cevabını da hazırladım önce. Ama yani lokal de olsa çalıyor ya. Çalıyor. Avrupa'da ki. Da çok çalmıyor ama çalıyor gene de. Yani lokal de olsa çalıyor. Ya ben şeyi öğrendim bak. Yani kaç senedir müzik dinliyorum? Hani 12-13 senedir. 12-13 yaşında başlasam herhalde bir 25 seneyi buldu yani tabii baktığımızda. Tabii, tabii. Ya da 23 sene diyeyim hadi. Tam yaşımızı da ortaya çıkartalım. 23 senede Japonya'yı dinletecek müziği yapmıyorsan Avrupa'da da başarılı olamazsın. Bunu öğrendim. Evet. Yani Amerikalılar ve Japonların sevdiği müziği Avrupa'da her yerde çalıp söyleyebilirsin. Buna Türkiye'de dahil. Buna doğru, İsrail falan da dahil. Dahil. Ama abi Japonlar sevmiyorsa, Amerikalılar sadece seviyorsa o zaman Avrupalılar da sevmiyor. Avrupalılar sevmiyor. Avrupa'nın kuzeyleri dinleyebiliyor. Aynen. Kıta Avrupa'sına giremiyor. Aynen, aynen. O yüzden bu iki kıta, yani iki uzak ülke beğendiği şeyi ortadaki ülkeler de beğeniyor. Bu evet. Şeye kanıya ben ulaştım. O yüzden de yani Japonlar neyi seviyor, Amerikalılar neyi seviyor, ortak sevdikleri şey heavy metal, evet. Ve sert hard rock. Hard rock. Türkler de ve Avrupa'nın büyük bir kısmı da bunu seviyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani. Evet. Yani ya uzun bir geçiş oldu. Yani metal, çok kısa. Metal rock müziği içerisinde. Tabii. Çünkü Japonlar tabii. Rock'n'roll yok, dinlemeyi yani. Sevmez. Blues'dan zaten. Anlamaz. Pek hoşlanmazlar. Hayır, hoşlanmaz diye anlamaz. Yani. Japon bluzu şey yapmıyor zaten, takdir de etmiyor. Evet. Neyse, American Dog Finn'le çalışmış. Dogtized albümünün adı, Rocking the Dog'da şarkıları. feedbacklere boğ beni. Evet, bekle bekle. Ömer bitti mi? Hayır, bitmedi Cemil. Biraz daha bekle şeklinde. Evet, şimdi de 1985 yılında, 1985 diyorum. Evet. Yani bu yanlış okunmuyor. 30 yıllık gruptur. China. İsmini duyan varsa elini kaldırsın lütfen. Bravo Ömer. İsviçreli grup. Yani ben bu adamların bu kadar albümünden sonra bu kadar az bilinmelerine çok şaşırdım. Ama çok albümleri yok ve 2000 yılında da dağıldılar. Şimdi şeyi bakma ya, Allah aşkına. Yani 95 ile 2010 arasında 15 yıl yoklar ama çok albümleri yok deme bana. 7. 8 tane albüm yapmışlar bu adamlar. Tabii. Yani ha yani kadar. Şey değiller. Ama 30 senelik yani bir grup üç için. 3 grupluk albüm. Tamam. Yani 15 yıllık ara vardı arada. Yani bu adamların ben biraz daha popüler olmalarını beklerdim China'nın. Değil mi? Çok iyi müzisyenler. Ve iyi müzik bu. Yani. Şimdi bir de onu söyleyeceğim kardeşim. Bu da kaliteli müzik. Yani bu Whitesnake düzeyinde olan bir müzikti. Aynen. Zaten China niye dağıldı? Niye insanlar China'yı dinlemedi? Ben keşfettiğimde de herhalde 90'lı yılların, herhalde 93-94 diye hatırlıyorum. Tam o yıllarda keşfetmiştim. Öyle mi? O tam işte şey, dağılmadan önceki. Tam dağılmadan işte. Önceki dönemleri. Evet. Zaten Natural o dönemde dinlediğim grupların hepsi dağıldı. Acaba benim yüzümden mi diye de şüphe etmedim değil yıllarca. Yani sonradan da toplandılar tabii 2000'li yılların sonuna doğru ama yani gerçekten hani Whitesnake düzeyinde olan iyi gruplardan ve hakkı yenen gruplardan biri olduğunu düşünüyorum ki hakkı da aslında yenmiş de değildi ama yine de hani daha aktif olup daha müziğe daha çok şey katabilirlerdi. Şimdi ben bu Almanya ziyaretinde Baybang'ı dinledim. Almanların Baybang'ı ne kadar beğendiklerini görüp şaşırdım. Kardeşim yani İsviçreli harika bir grup bu yani ve yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1980'lerin ikinci yarısında Poison'la yarışır ha bunun müziği kalitesi. Tabii işte diyorum yani. Amerika'da milyonlarca satan Poison'ı al, China'ya açtır Poison konserine. Amerika'da tutar China. Poison çok ters bir gruptu o dönemde ya. Çok çatışmacı bir gruptu. Onunla başarılı oldular zaten. Çok şey ya. Mötley Crüe çok farklı mıydı? Yani. Ama Mötley Crüe çok çatışmacı bir grup değildi yani. Yok Poison herkese laf atıyordu yani. Ha tamam. Yani, bir de birbirlerini de dövüyordu adam. Yani işte. Çok iyi. Hani biraz o yüzden de popüler oldu. Kafa göz giriyorlardı adamlar birbirlerine. Evet, en azından Mötley Crüe içeride bir çatışma yoktu. Tabii. Yani dışarıda da kimle çatıştılar ki? Ya Mötley Crüe gene şey. Laf söylüyorlar sağa sola ama yani o zaten işte glam grubunun. Los Angeles'ın o klasik. Yani. O bar şeyde neyse şey evet, son çalalım. Grubumuz Fate, onu atlamamak için hemen ben anonsu yapıyorum. China'nın We Are The Stars albümünden Crazy Like You parçalarının adı. Kind of guy for someone crazy like you. Evet, V programımızı Fate'le kapatıyoruz. Fate, evet. Merciful Fate'in kısaltılmışı. Fate 1985 yılında kurulmuş. Merciful Fate, efsanevi Merciful Fate grubunun Hank Sherman'ı grubu dağıttıktan sonra Fate grubunu kurmuş. Şimdi ortada ne Hank Sherman var, evet, ne de arkadaşları. Orijinal gruptan sadece bir kişi kalmış. O da basçı. Ama 90'lı yıllarda kaybolup 2010'lu yıllarda geri dönen harika bir topluluk. Gerçekten biri. İyi işlerini iyi yapıyorlar. Harika bir kayıt. Rhythm section döktürüyor kardeşim, davulla bas. Klavye ve gitar uyumu da harika. Ben çok beğendim. Fate'i yani programa yetiştirmek adına kısa kesiyorum. Yoksa daha övebilirim bu grubu. İstersen anonsumuzu yapalım. Evet, If Not For The Devil albümlerinin ismi. Reaping de parçanın adı. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler.